Гэта здарылася ў апошні дзень 2004 году. Я толькі што прыехаў дадому ад офіса. Мы з жонкай сядзелі ў пакоі і думалі аб тым, як сустрэнем новы год і што будзем рабіць у наступны дзень, 1 студня. Канчаўся дзень і надыходзіў вечар. Раптам прагучаў тонкі званок тэлефону. Цікава, хто звоніць, што такое? Жонка падняла слухаўку. Яна слухае з маўчаннем некалькі секунд, тады шэпча мне, што гаворыць з ёй родная сестра, якая жыве ў іншым канцы краіны. І зноў маўчанне. Потым чую жаласны енк жонкі. Ясна, што адбылася нейкая трагедыя. Я пытаюся яе, што такое? Яна ўжо са слязамі на вачах адказвае шэптам. Мама мая ляжыць у бальніцы. Ходзячы на вуліцы, яна паслізнулася і на лёдзе, і моцна ўдарылася галавой аб зямлю. Лекары кажуць, што яна доўга не будзе жыць. Нам трэба чым хутчэй ляцець туды. Сапраўды, горшай навіны не пачуеш. І цераз 21 пасля падзення цёшча пакінула зямное жыццё. Цераз 6 дзён мы пахавалі яе. Вось так жыццё часамі ідзе, і нічого не зробіш. Іны час адыходы прыйшоў. Пра нашае прабыванне на зямлі псалмаспівак кажа: «Зародак мой бачылі вочы твае. У кнізе запісаны ўсе дні мне назначаныя, калі ніводнага з іх яшчэ не было». Для Бога смерць маёй цёшчы не была нечаканасцю, як для нас людзей. І вось члены нашай сям'і з'ехаліся дзеля таго, каб пахаваць памёршую. У такія часы трэба думаць аб тым, як суцяшаць тых, хто плача па нябожчыку. Цёшча жыла з мужам, а ён старэйшы за яе і быў слабейшы за яе. Мы ўсе думалі, што ён першы памрэ, а вось як здарылася. Як суцяшаць партнэра, які думаў, што ён перш памрэ, а тады яна? І што казаць маёй жонцы, якая была ў цесных адносінах з мамай? Якімі словамі суцяшаць любога чалавека, які смуткуе па памерлым? Што рабіць, каб стацца добрым суцяшальнікам? Перш за ўсё, калі гэта магчыма, трэба прыбыць на паховіны. Пры паховінах мы збіраемся дзеля таго, каб успомніць нябожчыка, ягонае жыццё і здабыткі. Будучы веручымі людзьмі, мы таксама дзякуем Богу за пражытае жыццё і просім Яго на далейшае дабраславенне над тымі з родных, якія засталіся ў жывых. Без паховін многім з нас было б цяжэй згадзіцца з тым, што нябожчык сапраўды памёр. Сата і пачынаецца наша псіхалагічнае лячэнне. Пры паховінах мы развітваемся з нябожчыкам і падтрымліваем адно аднаго. Мы выказваем сваё спачуванне найбліжэйшым да памёршага, што і падбадзёрвае іх. Яны адчуваюць, што сустракаюць смерць роднага не самотна. Нехта іншы разам з імі нясе цяжар асабістай страты, што і прыносіць суцяшэнне. Для некаторых з нас выказваць спачуванне блізкім памерлага даволі цяжка або няёмка, бо мы не ведаем, што ім менавіта казаць. Спадзяюся, што гэтае казанне дапаможа нам хоць трошкі разбірацца ў гэтай справе. Перш за ўсё, трэба спачуваць і падтрымліваць тых, хто страціў дарагога ім чалавека. Якім спосабам? Трэба проста быць гатовым слухаць іх. Найвялікшы дар, што мы можам даць чалавеку, які смуткуе, гэта старацца яго зразумець і сказаць, што мы сапраўды думаем і молімся за яго. Але часамі так бывае, што яго лепей не шмат турбаваць сваімі каментарамі і пытаннямі, а проста стаяць з ім у маўчанні і маліцца за яго. Як мы чытаем пасланні Якава 1:19, кожны чалавек няхай будзе борздае ў слуханні, марудлівы ў словах. Справа ў тым, што кожны рэагуе на смець блізкага чалавека па-свойму, і мы, якія хочам суцяшаць такога, павінны старацца зразумець яго, ці трэба з ім шмат гаварыць, або больш маўчаць, чым гаварыць. Некаторыя людзі, калі маркоцяцца, хочуць больш гаварыць аб сваім перажыванні, калі іншыя хутчэй хацелі б прамаўчаць. Бывае так, што некаторыя адкрыта плачуць і гэтым чынам праяўляюць свае глыбокія эмоцыі. Ёсць іншыя, якія адкрыта эмоцыі не праяўляюць. У такіх выпадках трэба старацца зразумець, як пакутнік рэагуе на смерць любаснага і рабіць тое, што сапраўды дапаможа яму. Некаторыя, якія плачуць па памёршым, без перастанку расказваюць пра тое, як яны праводзілі час з ім, або яны пастаянна падкрэслівае, што нябожчык быў надта дарагой ім асобай. Нават у гэтым мы павінны праяўляць вялікае цярпенне і слухаць іхнія расказы. Калі мы даём пакутніку мажлівасць расказваць пра ранейшыя моманты з нябожчыкам, мы сапраўды дапамагаем яму садзіцца са смерцю памерлага і прыняць яе за рэальнасць. Хоць это праўда, што памерлы ўжо пакінуў нас, і як жывая асоба не існуе з намі, трэба гаварыць пра яго, карыстаючыся ягоным імем. Сям'я нябожчыка не хоча, каб мы забылі пра яго. Калі мы гаворым такім пра адышоўшы ад нас і называем яго па імені, мы паказваем, што мы яго не забываем і што ён застаецца ў нашай памяці. Праўда, як ужо было сказана, часамі лепей нават і маўчаць у прысутнасці тых, хто смуткуе, замест таго, каб гаварыць, стае прычыны, што мы адчуваем нейкую няёмкасць пры маўчанні. Колькі разоў чуеш, як той, хто смуткаваў, пазней кажа, што лепш было б, каб некаторыя маўчалі, бо сказна імі толькі пагоршыла пачуццё смутку. Быць добрым слухачом і гаварыць малавата ў большасці выпадкаў выходзіць лепшым падыходам да сітуацыі, чым пастаянна гаварыць. Можаш выказаць глупствы, пра якія пазней будзеш шкадаваць. Тыя, хто плача па тыходзе блізкага, могуць праяўляць розныя рэакцыі. Нейкую злосць або крыўду, крайнюю псіхалагічную ўзрушанасць або бянтэжлівасць, нязгоду аб смерці або глыбокую дэпрэсію. Калі нам здаецца, што рэакцыя пакутніка замоцная, лепей старацца ўяўляць сабе, чаму яны так адчуваюцца, чым прасіць, каб яны спакайней адносіліся да смерці нябожчыка. Трэба знаходзіць і казаць адпаведныя сапраўды суцяшальныя словы. Такія простыя словы, як «спачуваю табе ў вялікай страце», або «я малюся за цябе», або проста «люблю цябе, ты ў маіх думках», могуць суцяшаць таго, хто глыбока смуткуе. Не пашкодзіла б абняць пакутніка. Калі адчуваеш нейкую няёмкасць у гэтым, можаш проста спагадліва паціснуць яму руку, або пакласці сваю руку на ягонае плячо і выказаць спачуванне яму. Не забывай выказваць спачуванне бабулі або дзядулю, калі памёр унук або ўнучка. Для іх смутак выходзіць амаль што невыносным. Бацькі памерлага дзіцяці страшэнна перажываюць, але для бабулі і дзядулі боль па смерці ўнука або ўнучкі падвойваецца. Бо яны смуткуюць па смерці ўнука або ўнучкі і па сваім сыну або дачцэ, якія самі маркоцяцца ад страты сына або дачкі. У такіх выпадках старайся выказваць спачуванне бабулі і дзядулю, таксама бацькам памёршага дзіцяці. І таксама трэба не забываць дзяцей пры паховінах. Дарослыя часта суцяшаюць адно аднаго і забываюць пра тое, што і дзецям трэба спачуваць. Тое дзіцё, якое страціла члена сям'і, мае патрэбу ў суцяшальных словах. Добра і карысна выказваць дзіцяці некалькі падбадзёрлівых словаў, якія застануцца ў ягонай памяці і дапамогуць яму перанесці страту ды вярнуцца да стану нармальнага жыцця і шчасця. Можа той, хто смуткуе, праяўляе журбу незвычайнымі паводзінамі або словамі. Калі так здараецца, дык лепей не папракаць яго за тое. Той, хто пакутуе па смерці дарагога яму чалавека, пераносіць страшэнны псіхалагічны боль, і мы мусім такому спачуваць і падтрымліваць суцяшальнымі словамі любві. Будь гатовы дапамагаць таму, хто тужыць па памерлым, але тым самым не кіруй ягоным жыццём так, як табе здаецца налепей. Той, хто стумуе, павінен займацца іншымі рачамі і не толькі думаць аб смерці блізкага, каб не ўпасці ў нейкую роспач, але ён павінен рабіць тое, што яму падабаецца, і адпаведнымі для яго тэмпамі. Мы памыляемся, калі стараемся паправляць ягоныя памылкі. Лепш чакаць ад яго просьбы дапамогі, чым кіраваць ягоным жыццём. Некаторыя пакутнікі пасля смерці дарагога ім чалавека хочуць адразу выцягваць і выкідаць рэчы памерлага з хаты, калі іншыя, якраз наадварот, некаторыя хочуць трымаць рэчы памерлага доўгі час пры сабе, нягледзячы на тое, што яны перасталі быць карыснымі. Калі адзін зробіць так, а іншы так, старайся падтрымоўваць кожнага і дазваляй яму рабіць так, як яму падабаецца. Без дазволу нічога не чапай з тых рэчаў, якія належалі нябожчыку. Што казаць, гэта адно, а што не казаць, вось гэта другая справа. Вось некаторыя прыклады таго, чаго лепей не казаць. Ведаю, як ты адчуваеш. Не страчвай кантролю над сабою. Я не думаю, што ты будзеш так рэагаваць на смерць яго. Старайся быць спакойным, усё выйдзе добра для цябе. Чаму ты ўсё паўтараеш адно і тое ж самае пра яго? Гэта толькі пагоршвае сітуацыю. Чаму ты не пазваніў мне? Я таму лекару ніколі не давяраў. Ты яшчэ малады, ёсць час ізноў жаніцца. Перастань смуткаваць, пара ўжо жыць нармальна. О так, разумею, што перажываеш. Ты павінен быць задавольным тым, што яна была з табою такі доўгі час. Думаецца, што табе ўжо ўсё лягчэй стала пасля паховін. Часамі людзі кажуць жонцы пра яе нябожчыка мужа, які памёр у старэчым веку. Дзякаваць Богу, што ён так доўга жыў. Можа, нам здаецца, што нябожчык пражыў доўга, насычаны жыццём, але для партнера заўсёды выходзіць, што ён памёр зарана. Пасля паховін у большасці выпадкаў пачуццё адзіноты і смутку штодня павялічваецца. Якраз у гэтыя дні трэба быць у кантакце з тым, хто страціў блізкага чалавека. Трэба адведваць, званіць і пісаць лісты такому. Не шкодзіла б час ад часу запрашаць такога да сябе ў госці, але таксама не трэба зашмат дакучаць яму. Таксама добра на працягу некалькі гадоў пасля смерці нябожчыка ўспамінаць дні яго на нараджэння, смерці або шлюбу і высылаць адпаведныя паштоўкі ягонай сям'і. Гэта пакажа членам, што нябожчык не забыты табою і застаецца ў памяці, што і суцешыць іх.